Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Suffa Mektebi'nde o mektebin temel taşlarından biri olan, belki de en büyüğü olan bir yiğidi, bir mücahidi, bir adam gibi adamı, bir rehberi, bir örneği, bir modeli ve bir sahabiyi anlamaya çalışıyoruz. Tabi Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş olan o güzide insanlardan hangisinin hayat defterinin önüne oturursak oturalım bize çok şey söylerdi. Geçen ders birkaç örnek vermiştim. Çünkü onlar semanın armağanıydılar bizlere. Çünkü onlar Allah tarafından seçilmiş bir nesildi. Onlar dinin intikali için bir kilit rolü aslında biçilmişti kendilerine. Ve o nesil o rolü öyle bir oynadılar ki, öyle bir kendilerine biçilen o görevin hakkını yerine getirdiler ki, bugün 1500 senedir biz onları anlatmaya, anlamaya doyamıyoruz. Hangi birinin adını ansak yüreğimiz kıpır kıpır oluyor. Aslında bu onların yaşadıkları hayatın ne kadar bereketli olduğunun en büyük delilidir. Biz onlarla bu bağı kurmaya çalışırken asla meclisleri süslü sözlerle dolduralım gayretiyle de yapmıyoruz. Aslında Efendimiz'i ve onun mübarek ellerinde yetişen o güzide nesli anlama çabası, karanlık çağları aydınlatma çabasıdır. Çünkü bizim istikbalimiz köklerdedir. Biz istikbalimizi köklerde aramak zorundayız. Eğer biz bir yerlere yaslanarak yaşamak zorundaysak, bu yaslanmayı sakın ha olumsuz manada anlamayın. Çünkü dinin neşet ettiği bir coğrafya ve bir zaman dilimi vardı. O zaman diliminde ve o coğrafyada din en ideal manada yaşandı. Örneklik orada kendisini en güzel şekilde ortaya koydu. Ondan sonra gelen her nesil kendini oraya yaslamak zorundadır. Onun için biz ne kadar yeni bir meseleden bahsedersek bahsedelim, eskimeyen o büyüklere meselelerimizi yaslamak zorundayız. Ancak onlara yaslanmayanlar devrilmezler. Çünkü onlara yaslananlar sağlam yere yaslamışlardır. Onlara yaslandığı zaman söylediğinizde kimse itiraz etmez. Çünkü onların yaşadığı hayattan Allah razı olmuş. Allah onların yaşadığı hayatta var olan yanlışları ikaz etmiş, güzellikleri ise takdir etmiştir. Bize düşen de onların bıraktıkları o mirası üretmektir. Madem böyledir, biz onun için Suffa Mektebi'nde o yiğitlerin cihana bıraktıkları ayak izlerini takip ediyoruz. Allah o izlerden ayırmasın. Amin. Allah bizleri boş işlerin adamı etmesin. Hayatımızın son nefesine kadar o güzel yolda bizleri yürütsün inşallah. Geçen ders Suffa Mektebi'nden Mus'ab'ın mektebine dedik. Belki en son söyleyeceklerimizi en başta söyledik. Mus'ab bizlere ne öğretir diye bir soru sorduk. 20 maddede de onun bize ne öğreteceklerine dair hayatından hayatlarımıza mesajlar taşıdık. Bugün ise cahiliyeden İslam'a Mus'ab İbni Umeyr diyeceğiz. Cahiliye hayatını bilmezsek İslam hayatını da bilemeyiz. Onun için Hazreti Ömer cahiliyeyi anlamayan İslam'ı anlamaz demiştir. Çünkü öncesini bilmeyen nasıl bir seviye kazandığını tam anlamıyla anlayamaz. Bundan dolayı biz ister genel anlamda o nesil olsun, genel anlamda o coğrafya ve o zaman dilimi olsun ya da o zamanda yaşamış bir şahsiyet olsun, anlamaya çalıştığımız zaman önce işi ta cahiliye döneminden başlatmak zorundayız. Biz de Mus'ab İbni Umeyr için onu yapacağız inşallah. Nübüvvetin tam 25 yıl gerisine gideceğiz. Miladi 610'da Allah Resulü Hira mağarasında Cibril-i Emin'le buluştuğu zaman tarihler 610'u gösteriyordu. Ama 25 yıl önce, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 15 yaşlarındayken Ümeyr'in evinden müjde sedası duyuldu Mekke'nin sokaklarında. O müjdeyi getiren zat Ümeyr'e diyordu ki, Ümeyr, beklediğin oldu, Allah sana bir erkek evlat nasip etti. Gelen erkek evlat Ümeyr'in evinin 3. erkek evladıydı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra 4. erkek de gelecekti. O günler Velid vardı. O günler Ebul Aziz vardı. O günlerde Mus'ab geldi. Birkaç yıl sonra da Ebu Rumi gelecekti. Bu kardeşleri hakkında size detaylı bilgiler vereceğim bir dahaki derste. Ama bilmemiz gerekiyor ki Mus'ab o evin 3. erkek evladıdır. Mus'ab'ın doğumu o aileye farklı bir neşe kaynağı olmuştu. Çünkü erkek çocuklarının fazlalığıyla övülen bir toplum, o toplum. Onlara kız müjdelendiği zaman yüzlerinin nasıl bir renge girdiğini Kur'an bize resmediyor. Onlar kız çocuklarıyla sevinmeyenler. Onlara muhalefet ederek Allah Resulü ben kızların babasıyım diyerek Mekke'nin sokaklarında yürüyor. Ama Ümeyr'i o gün Allah sevindirmiş ve ona nur topu gibi bir erkek nasip etmiş, adı da Mus'ab olmuş. Böyle bir aile, o gün Mus'ab'ın dünyaya gözünü açtığı aile. Baba Ümeyr, Abdudar oğullarına mensup. Abdudar oğulları, 5. babada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la soyları birleşen bir aile, Mekke'nin en asil, en soylu ailelerinden bir tanesi. Efendimizin 5. babasıdır Kusay. Büyük bir devlet adamıdır. Gerçekten çağında parmakla gösterilen ve tarihe de silinmez harflerle imza atan bir şahsiyettir. Bu zatın 4 tane oğlu olur. Abdü Kusay, Abdül Uzza, Abdü Menaf, Abdü Dar. Abdü Kusay erken yaşta vefat eder, soyu devam etmez. Abdül Uzza'nın Esed isimli bir oğlu olur. Daha sonra çokça ismini duyacağımız Beni Esed işte bu zatın oğludur. Beni Esed kimin kabilesi? Hatice validemizin kabilesi. Başka? Zübeyir bin Avvam'ın kabilesi. Yani İslam tarihinde adlarını çokça duyduğumuz nice büyüklerin mensup oldukları bir kabile Beni Esed. Abdümenaf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabilesi. Ebu Sufyan'ın kabilesi. Daha sonra o ailede 4-5 kola ayrılacak. Abdudar ise Mus'ab'ın kabilesi. Peki o kabilede başka bir isim biliyor muyuz biz? İslam sonrası dönemde başka isim bilmiyoruz. Sebebine geleceğim. Ama bir tane isim biliyoruz. O ismin de Allah Resulü ile alakalı bir hatırası var. Osman bin Talha, üçüncü babada Mus'ab'ın amcasının çocuğudur. Kimdir bu zat biliyor musunuz? Bu zat Mekke fethinde Müslüman olmuş bir zattır. Ve bu zatın Allah Resulü ile çok önemli bir hatırası var ki o hatıranın üzerine Kur'an'da bir ayet nazil olmuş. Kur'an'a bir ayet nazil olmuştur. Hani bizim de çok kullandığımız Kur'ani bir ifade var ya, emanetleri ehline verin ayeti, o ayet bu zat hakkında inmiştir. Ona da geleceğim. Peki neden Abdüdar oğullarının İslam sonrası döneminde çokça isimlerini biz duymuyoruz? Büyük bir kabile. Gerçekten Mekke'de nüfus itibariyle ilk 3'e 5'e girecek kadar nüfusu olan bir kabile. Böyle olmasına rağmen İslam sonrası dönemde neden bu insanların isimleri yoktur tarih sayfalarında? Neden biliyor musunuz? Bunların hepsi, büyük bir kısmı daha doğru ifadeyle, İslam döneminde çeşitli savaşlarda öldürülmüşlerdir. Sadece bir örnek vereyim, meseleyi daha iyi anlayacaksınız. Uhud Savaşı'nda Müslümanların öldürdüğü müşrik sayısı 20'dir. 20 müşrikten 8 tanesi bu kabileye mensuptur. Beni Abdüdar'a mensuptur. 2 tane de o savaşta mevaliden insan öldürülmüştür. O mevaliden olan insanlar da Abdüdar oğullarına mensuptur. Yani Uhud'da öldürülen 20 insandan 10'u Mus'ab'ın kabilesi olan Beni Abdüdar'a mensuptur. Neden peki? Bunun iki sebebi var dostlar. Birincisi, İslami mesaja karşı düşmanlıklarıydı. Zaten düşman olmasalardı dost olacaklardı. Dost olsalardı Mus'ab gibi peygamberin yanında yer alacaklardı ama olmadı. İkincisi ise bu ailenin Mekke'nin sosyal yapısı içerisinde üstlendikleri görevden dolayıydı. Bu ailenin iki görevi vardı. Biri siyasal ve askeri anlamda görevleriydi, biri ise dini anlamda görevleriydi. Askeri alandaki görevleri liva idi. Liva neydi? Sancak. Yani bunlar Mekke'nin sancaktarlarıydılar. Eğer Mekke bir yerle savaşacaksa sancak bu kabileden birinin elinde olurdu. O sancağın altında askerler toplanır, savaş meydanına yürürlerdi. Savaş bitene kadar da sancağı muhafaza etme görevi bu aileden birilerinin üstünde olurdu. İşte Uhud Savaşı'nda Talha'nın çocukları sancağı korumak için birbirlerinin arkasından birer birer öldürüldüler. Neden o aile çok kurban vermiş, biz buradan anlıyoruz. Askeri anlamdaki o görevleri onlardan daha fazla insanın ölmesine vesile olmuştur. Dini anlamdaki görevlerine gelince o da hicabeydi. Hicabe neydi? Kabe'nin anahtarlığıydı. Anahtarlığı, Kabe'nin bakımı ve anahtarlığını koruma ve muhafaza etmekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman bu görev Beni Abdüdar'dan Osman bin Talha'nın elindeydi. Allah Resulü o görevi, nübüvvetin görevini orada söz söylemeye başladıktan sonra da bu görev onun şahsında devam ede geldi. Mekke fethedildi. Osman bin Talha anahtarları aldı ve uzak bir yere doğru kaçtı. bir rivayete göre Kabe'nin damına doğru. Hazreti Abbas da onun arkasında, o anahtarları bana vereceksin diye. Beni Haşim'in niceleri anahtarın artık bundan sonra, fetihten sonra kendilerine geçeceğini zannediyordu. Efendimiz Osman'ı çağırdı. Anahtarları elinden aldı. Daha Müslüman olmamış Osman. Ve bir daha anahtarları onun eline bıraktı. Kıyamete kadar ancak zalimler sizin elinizden bu anahtarları alır dedi. Halen anahtarlar o ailenin elindedir. Kıyamete kadar ancak zalimler sizin elinizden alır. Bu sözü peygamber söyler de artık kimse cesaret eder mi almaya? Ve böyle bir taltif o güne kadar kaç yıl? 21 yıl İslam'a düşman olan Osman bin Talha'nın yürek sandıklarının anahtarlarını da açacaktır. Yani onun eline uzatılan o anahtarlar onun imana ulaşmasının da en büyük vesilesi olacaktır. İşte Osman bin Talha da böyledir. Beni Abdüdar, kısaca özetlemeye çalıştığım aile bu işte. Bu aile ve bu aileye mensup bir isim olan Mus'ab İbni Umeyr. Peki annesi nasıl biri? Annesi de aynen babası gibi soylu birisi. Ve Mekke'de parmakla gösterilen birkaç aileden biridir. Birkaç kadından biridir, kendi adından çokça söz ettiren. Adı Hunas. Bazı okuyuşlar Hanas diye de okurlar. Ama ben Hunas'ı tercih edeceğim. Hunas binti Malik. Malik'in babası Mudarrib, Mudarrib'in babası Vehb, Vehb'in babası Amr. O da Beni Amr'a mensup bir kadın. İkisini de biz İslam sonrası dönemde de görüyoruz. Ama ne yazık ki ne babayı ne anayı İslam üzere görmüyoruz. Özellikle anası Hunas'ın İslam'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi göreceğiz ilerleyen sayfalarda. Mus'ab en fazla öz anasının elinden çekecek. Ve Mus'ab'ın en büyük imtihanı anası olacak. Böyledir dostlar bu işler, biliyor musunuz? Her insan başka bir insanın imtihanıdır. Bazen baba ile evlat, bazen ana ile evlat, bazen kardeş kardeş, bazen yakın akrabalar. Böyledir. Allah bizleri birbirimize imtihan vesilesi kılmış. Akıllı insan odur ki dinini dünyasına feda etmeden Mus'ab gibi dik duracak ve mükellefiyetlerini de aksatmadan Allah'ı memnun edecek bir hayatın sahibi olacak. İşte Mus'ab böyle biri. Ve onun için biz zaten onun hayat defterinin önündeyiz. Babayı tanıdık, anayı tanıdık. O evi tanıyalım. Ev Mekke'nin en zengin evlerinden bir tanesi. Maddi refah itibariyle parmakla gösterilen bir ev. Ama o güne kadar 3 erkek evlat var ya o evde, o günlerde evin en küçüğü Mus'ab'dır. Mus'ab da Allah öyle bir güzellik vermiş ki cemal itibariyle insan baktığında yüreğinde bir şeylerin harekete geçtiği hemen fark edilir. Hal böyle olunca ana da çok fazla düşkündür bu son oğluna. Ve ona karşı olan yakınlığı, alakası, ilgisi diğer iki kardeşini, iki abisini de biraz kıskandırır. Ve Hunas oğullarına, hepsine öyledir de Mus'ab'a biraz daha fazladır. En güzel elbiseleri giydirir, en güzel atları verir, en güzel ev de onundur. Onların da maddi anlamda en ufak bir sıkıntısı yoktur. Mesela Mus'ab'ın geçtiği sokaklar Mekkeliler tarafından fark edilirdi. Nasıl? Çünkü Mus'ab'a has bir koku vardı. O koku Yemen'den özel gelirdi. Ve o kokuyu Mekke'de sadece o kullanırdı. O kokuyu sürüp de Mekke sokaklarında gezdiği zaman buradan Mus'ab geçmiş derlerdi insanlar. Anası onun için özel ayakkabılar diktirirdi. Elbiseleri de özeldi. Bugünün insanlarına benzer bazı hususiyetleri de var Mus'ab'ın. Mesela gençler bunu çok yaparlar. Mesela Mus'ab o dönemlerde saatinin büyük bir bölümünü aynanın karşısında geçirirdi. 1-2 saat belki. Saatlerce süslenir, kokusunu sürer, elbiselerini giyer, öyle çıkardı sokaklara. Ve sokaklarda yürüdüğü zaman da bir anda Mus'ab'ın gelişiyle perdeler hareket ederdi. Mekke'nin en güzel kızları onun olmak için birbirleriyle yarışırdı. Bahisler oynarlardı. Mus'ab'ı ben alacağım, sen alacaksın. Ben alırsam şunu alacağım diye üzerine bahisler oynarlardı. Ama gelin görün ki Mus'ab bunların hiçbirine tenezzül etmezdi. Eğlenirdi. Eğlencenin en üstünü yapardı hem de. İki eğlence mekanları vardı. Bunlar bir grup. Bir grup genç. 5-6 arkadaş. Gündüzleri Mekke'nin düzlüklerinde at koşturur, at yarışı yaparlar. Geceleri de ya Hacun Dağı'nın eteklerinde ya Safa Tepesi'nin eteklerinde sabahlara kadar eğlenirlerdi. Çalışma yok, iş yok. Böyle bir hayat. Bunca nimete rağmen Mus'ab'ın yüreğinde bir boşluk var. Ve bu boşluğun ne olduğunu bir türlü bulamıyor. Ara ara arkadaşlarına söylüyor bunu, biliyor musunuz? Bu kadar şey var elimizde ama yüreğimde bir boşluk var. Arkadaşlarından biri ona diyor ki, o boşluğun sebebi ne biliyor musun? Senin hayatında bir kadın yok. Kadın olsun o boşluk dolar. Hayır diyor Musa. Eğer o olsaydı, sen onu dediğin anda ben onun olacağını söylerdim. Ama o değil. 25 yaşındadır o günler. Cahiliye hayatının bitiş noktası. Müslüman olduğunda vardığı nokta odur. 25 yaşına kadar hayatına bir kadın girmemiştir. Peki neden? Bunca nimete rağmen ve Mekke'nin bütün kadınları arkasında koşmasına rağmen, dedik ya perdeler onun için hareketlenir, mendiller ona sallanır, böyle olmasına rağmen neden Mus'ab'ın hayatında kadın yoktur? Bu bir fıtrat işi dostlar. Mus'ab cahiliye hayatında olsa bile iffetini korumuştur. O cahiliye hayatında, hayat defterinde çok karartı vardır. Kendisi bunu söyler. Çok karanlık nokta vardır. Ama iffet defteri onun tertemizdir. Bir tek harama bulaşmamış bir defter sahibidir. Bunca ikrama rağmen, güzellik desen onda, mal mülk desen onda, soy sop desen onda, ama buna rağmen iffetini muhafaza etmiştir. Niye ısrarla bunun üzerinde duruyorum biliyor musunuz? Aslında buradan bir kapı açacağız bir yere. Cahiliye hayatı, iman yok ortada. Ama iyilik var. İman olmasa bile eğer bir insan iyilik yaparsa Allah o iyiliği zayi eder mi? Buna ben evet ya da hayır deme hakkına sahip değilim. Siz de değilsiniz. Ama gelin söz söyleme hakkını kendi otoritesinde tutan bir zata müracaat edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir zat geliyor yanına. Bu zatın adı Sa'sa İbni Naciye el-Mücaşi'dir. Kimdir bu zat biliyor musunuz? Meşhur Arap şairi Ferazdak'ın dedesidir. Ferazdak'ı hatırladınız değil mi Kerbela dersinden? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide torunu Hazreti Hüseyin Kufe'nin meydanına yürürken çıkıp karşısına gitme ey imam. Kufelilerin yürekleri seninle ama bilekleri kılıçları Yezid'le diyen o büyük zat. Onun dedesinden bahsediyoruz. Sa'sa İbni Naciye el-Mücaşi. Bir gün Efendimizin huzuruna gelmiş. Ya Resulallah demiş, ben cahiliyede çok kötülükler işledim. Ama iyiliklerim de oldu. Mesela ben cahiliye hayatında şöyle bir ahlakın sahibiydim. Ne zaman duysam bir baba kız çocuğunu diri diri toprağa gömecek, varırdım o babanın yanına, yalvarırdım yakarırdım onu ikna etmeye çalışırdım. Eğer ikna oldu oldu, olmadı ona iki deve verirdim. Al iki deve sana olsun, yeter ki kendi öz kızını toprağa gömme, onu öylece ikna ederdim. Böyle yapmakla ben 360 tane kız çocuğunu ölümden kurtardım. Ama ya Resulallah ben o günler imansızdım. Şimdi imansız olduğum o günler, yaptığım bu iyilik Allah katında herhangi bir karşılığı olmayacak mı? Efendimizin de gözleri buğulanır. Olmaz olur mu ey Sa'sa'dır? Belki o günler yaptığın iyiliğinin karşılığı olarak Allah sana İslam'ı nasip etti. Yani sen cahiliye döneminde yaptığın bir iyilikten dolayı hidayetin şerbetini içtin. Neden Mus'ab sorusunun cevabı buradadır işte. İffetini muhafaza ettiği için Allah onun dizlerinin bağını çözmüştür. O iffetine leke sürmediği için Darul Erkam'ın yolunu tutmuştur. Belki de Mus'ab'ı imana taşıyan en büyük vesilelerden bir tanesi budur. İşte Mus'ab böyle bir hayatın sahibi. Çok şey söylenir. Cahiliye hayatı için çok şey söylenir ama ben cahiliyeyi fazla resmetmek istemiyorum sizin o safi zihinlerinize. Ama bilin ki böyle bir hayatın sahibi. Ne oldu peki? Tarihler miladi 610'u gösterdi. Efendimiz 40 yaşında, Mus'ab 25 yaşında. Allah Resulüne Hira mağarasında gelen o ilk 5 ayet ve halka halka yayılan İslam'ın mesajı 12-13 kişiden sonra Darul Erkam'ın ilk mektep olarak edinilişi. Bunlar hepsi davetin ilk günlerinde olan hadiseler. Ve ilk günlerden itibaren davetin sesi Mekke sokaklarında yankılanmaya başlıyor. Artık her evde, her sokakta, her caddede, her pazarda insanlar birbirlerini gördükleri zaman duydun mu Abdülmuttalib'in yetimi diyerek söze başlar ve bu davete ait bir şeyler anlatırlardı. Aslında Mus'ab da duymuş ama üzerine almamış o günler. Bir müddet böyle gidiyor ama ilk günler daha. Mus'ab'ın imana yürüyüş serüvenini konuşuyoruz. İki rivayet var bu konuda İslami kaynaklarda. Bazen bir rivayet alınır, bir rivayet atılır. Ama ben iki rivayetin de doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü ikisi birbirini tamamlayan şeyler, birbirleriyle çelişen şeyler değil. Rivayetleri birleştirerek Mus'ab'ın Darul Erkam'a yürüyüşünü anlatmaya çalışacağım. Bir gece vakti Mus'ab yine arkadaşlarıyla Hacun Dağı'nın eteklerinde eğleniyor. Sohbet ederlerken arkadaşlarından bir tanesi, duydun mu Abdülmuttalib'in yetimi neler söylüyor diye bir konu açar. Bir diğeri kulak kabartır. Ne söylüyor? gelen vahiy meleği ona bazı şeyler getirmiş. Kendisinin Allah'ın peygamberi olduğunu söylüyor. Yüzyıllardır atalarımızın inandığı ve taltif ettiği, tazim ettiği bütün putları reddediyor. Diri diri kız çocuklarının toprağa gömülmesine karşı çıkıyor. Sayıyor da sayıyor. Her söylenen Mus'ab'ın yüreğindeki o boşluğa ait bir titreşimin oluşmasına vesile oluyor. O kadar sallıyor ki o sözler Mus'ab'ı, Mus'ab o konuşanları susturuyor. Susun diyor. Yeter. Bu mesele bizim meselemiz değil. Bu meseleyi büyüklerimiz konuşsun. Biz eğlencemize bakalım diyor. Bunu demesine rağmen o gece orada başka şeyler konuşulmasına rağmen Mus'ab'ın zihninde hep o konuşulanlar dönüp dönüp dolaşıyor. Eve geliyor, yatamıyor. Demek Abdülmuttalib'in yetimi diye bir zat böyle böyle şeyler söylüyor. Demek cansız putların bizim ilahlarımızın olmadığını söylüyor. Demek bu putlara tazim edilmesi gerektiğinin yanlış olduğunu söylüyor. Sıralıyor da sıralıyor. Ama kimselere bir şey söylemiyor. Sabaha kadar aklından bunu götürüp getirdiği için sabah biraz bitkin bir halde kalkıyor. Yine nereye gidecek? At yarışına gidecek. Her günkü adet. Her gün o yarışın birincisidir. O gün o yarışı kaybedecek. Ama yine de üzülmeyecek. Halen aklında o konuşulanların deveranı devam etmektedir. O günde geceyi öyle edecek. Ve o gece hacuna eğlenmeye gitmeyecek. Yine sabaha kadar sorgulama devam edecek. Sabahın erken saatlerinde kendini Mekke'nin sokaklarına atacak. Dolaşırken demirci Habbab'ın dükkanını görecek. Habbab İbni Eret'in. Habbab da onu görecek. O Habbab İbni Eret'e doğru yürürken Habbab'ın içinden geçen şu, o günler iman etmiş Habbab. Ah bir elime düşse de Mus'ab, ona bu İslami mesajlara ait bir şeyler söylesem, Mus'ab gibi soylu birisi iman etse, o iman elbisesi ona ne güzel yakışır diyecek. Bunları öyle yürekten diyecek ki Habbab, o anda kızgın bir demiri tutacak elinde ve o acıyı hissetmeyecek Habbab. Elinde kızgın bir demir olduğu anda Mus'ab yanına girecek. Mus'ab onu o halde görünce yanmıyor musun diyecek. Verdiği cevap şu Habbab'ın. Yüreğimde öyle bir yangın var ki bedenimdeki acıyı hissetmiyorum. Yüreğimde öyle bir yangın var ki bedenimdeki acıyı hissetmiyorum. Bu söz Mus'ab'ı bir sarsacak. Benim de yüreğim yanıyor diyecek. Ama ben senin kadar cesur değilim. Senin kadar demiri tutacak, kızgın demiri tutacak cesaretim yok. Sen bu cesareti nereden alıyorsun onu anlat bana diyecek. Zaten Habbab'ın beklediği fırsat budur. Ve başlayacak anlatmaya. Cümleler cümleleri kovalayacak. Habbab o güne kadar öğrendiği hakikatleri Mus'ab'a anlatacak. Ne diyecek Mus'ab? Nerede o? Nerede o dediği hayatının kaptanı olan, hayat gemisinin kaptanı olan ve uğrunda ölecek olan Allah Resulü'dür. Onun yerini soruyor. Varacak oraya ve iman edecek. Onun için soruyor. Habbab bu konuda buradan sonrası için birkaç rivayet var ama ben şu kadarını söyleyeyim. O rivayetleri birleştirerek seni oraya götüreceğim ama şimdi değil. Ne zaman? Mekke öğle uykusundayken. Mekke öyle uykusundayken sen Safa tepesinde Beni Mahzum'a ait Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gel. Musab daha da şaşıracak. Yoksa Erkam Müslüman mı oldu diyecek. Çünkü Erkam da onun gibi birisi. Aynı o seviyede gençlerden bir tanesi de Erkam'dır. Ebu Cehil'in yeğeni olan Erkam Müslüman mı oldu diyecek. Habbab evet diyecek. Ve o gün öğle vakti Habbab oradayken Mus'ab kapıya gelecek. Habbab kapıyı ona açacak. Huzur-u Nebi'ye doğru yürürken Mus'ab daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek kelime etmeden şehadet cümlesi Mus'ab'ın ağzından Erkam'ın evinin duvarlarını inletecek. Sonra o şehadet cümlesinin arkasından Müslümanların sevinç tekbiri gelecek. Mus'ab gibi birini kazanmanın sevincidir bu. Peki dostlar, buradan yine biz kendi dünyamıza bir şeyler söyleyelim mi? Ne üzerine söyleyelim? Habbab üzerine söyleyelim. Bakın, Mus'ab'ı imana taşıyan Habbab İbni Eret'tir. Ben bu tabloyu okuduğum zaman kaydetmiştim bu notları. Şimdi sizinle paylaşıyorum. 1. Mus'ab gibi yiğitleri ancak Habbab gibi yiğitler doğurabilir. Bunlar semadan inmiyor dostlar. Mus'ab gibi bir yiğit ancak Habbab gibi bir yiğidin eliyle doğar. İşte gördünüz rivayeti ve Mus'ab'ın imana yürüyüşünü. 2. Mus'ab gibi yiğitleri doğurabilmek için Habbab gibi yanan ateşleri avuçlamak gerekir. Bedel ödemeden Mus'ab'ları Allah nasip eder mi? Bir ateşi avuçla ki Allah onun acısıyla sana Mus'ab'ı nasip etsin. Bir elini taşın altına koy ki Mus'ab gelsin. Bir inle, ah de ki Allah o inleyişinin karşılığını versin. 3. Birinin hidayetini istemek sadece dil ile olmaz. Yüreği bu aşk için yanmayan nasıl başkasına hidayet taşıyabilir ki? Yüreği yandı Habbab'ın dilinden önce. Dilinden önce yüreği yandığı için hidayet onun eseliyle Mus'ab'a nasip oldu. Bu böyledir. 4. Bazen karşınıza gelen birinin yüreği demir gibi katılaşmış olabilir. Bu adam demirleşmiş deyip kestirip atamazsın. Eğer sen lisanınla o demiri döver, yüreğindeki aşk ateşinle de o demiri yakarsan, onun karşısında erimeyecek demir mi kalır? Yüreğinde aşk ateşi, dilinde de ilahi kelamdan öğrendiğin hakikatler. Git bakalım muhatapların karşısına da böyle bir şeyden etkilenmeyecek insan mı kalır? 5. Habbab bir esnaftır, tüccardır. Demek ki talebe yetiştirmek için ille de bir mektepte muallim olma şartı yoktur. Alırken, satarken, verirken, yaparken ama ticaretinin hakkını yerine getirirken sen de Mus'ab'lar doğurabilirsin. Ben bunu anladım. Bilmiyorum. Belki sizler daha güzel şeyler anlarsınız. Ama Habbab'ın bir tablosu, bakın siyerin içerisinde küçücük bir tablosu ama değer itibariyle çok büyüktür o. Bize bugünün dünyasına böyle önemli sözler söyler. Onun için diyoruz ya, onların olduğu yerde başka rehber mi olur? Onun için diyoruz ya onlar bizlerin Müslümanlığının aynasıdır. Onun için diyoruz ya onlar bizlerin sabit dağlarıdır. Yolunu kaybedenlere yol gösteren nehirlerdir. Yönlerini yitirenlere yön bulduran yıldızlardır. Bakın bugünün dünyasına ve bize ait meselelere konuşuyor bu insanlar. Habbab'ın o hayatı, o tablosu ve bize söyledikleri bu. Darul Erkam'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o ilk buluşma. Efendimizin nasıl bir sevinç halinde olduğunu tahayyül edebiliyor musunuz? Mus'ab gelmiş. Allah Resulü sevinmez mi? Mekke'nin en soylu delikanlısı şimdi kendini Abdülmuttalib'in yetiminin ellerine bırakmış. Ve ben senin malınım demiş. Ya Resulallah işle beni nasıl işlersen. Efendimiz her sahabiye bir lakap verir. Mus'ab'a verdiği lakap nedir biliyor musunuz? Mus'abul hayır. Hayırlı Mus'ab. Her hali hayırdır. 15 yıllık hayatına bakın, her tablosunda hayır üzeredir. Darul Erkam'daki o ilk buluşmada da Efendimiz'e söylediği sözler böyledir. Allah Resulü onu çok iyi tanıyor, onun ailesini de çok iyi tanıyor. Mus'ab'a çıkarken söylediği söz şu: Mus'ab, sakın ha ailen Müslüman olduğunu duymasın. Neden? Daha işin başı. İşi bidayetinde çıkmaza sokmanın bir alemi yok. Efendimizin bu uyarısı, Mus'ab da bu uyarıyı alarak hiçbir şey olmamış gibi evine gidiyor. Evine gidiyor. Hiçbir şey olmadığını olmamış gibi davranmaya da gayret ediyor. Ama oluyor mu? Olmuyor. Çünkü iman değiştirir insanı. İman bir anda insanın hayatını alır, başka bir hayatla yer değiştirir. Daha dün Hacun'da Safa Tepesi'nde eğlenen insan eğlenmeye gitmiyor. Aynanın karşısında saatler öldüren insan onu yapmıyor. Süslenip püslenip Mekke'deki bakışları celbetmeye çalışan insan onu da yapmıyor. Maddi anlamda her gün anasından bir şeyler talep eden insan onu da yapmıyor. Başka bir şey yapmasına gerek yok ki. İman anında hayatına zaten müdahale etmiş. Ve bu müdahale ev sakinleri tarafından fark ediliyor. Ana Hünas diyor ki var bir şeyler. Çağırıyor kardeşlerini, soruyor. Ne var Mus'ab'ın? Neyi var Mus'ab'ın? Kardeşleri yok bir şey diyor. Hayır var var diyorlar. Ama kardeşleri bir şeyler söylemiyor. Aslında biraz da alttan alta seviniyor kardeşleri. Şöyle ki o güne kadar ananın Mus'ab'a olan ilgisi onları biraz rencide etmiş. Şimdi Mus'ab da anayı üzdüğü için ha işte senin sevdiğin çocuğun sana böyle yapıyor diye alttan alta seviniyorlar. Ana bakıyor ki çocuklardan alamayacak bir cevap. Ne yapıyor? Amca oğlu Osman bin Talha'ya müracaat ediyor. Osman diyor, ben Mus'ab'da bir gariplik seziyorum. Bir takip et onu. Kimlere gidiyor? Kimlerle konuşuyor? Hayatında nasıl bir değişiklik var? Bir bana rapor et. Osman takip ediyor ve haberi getiriyor. Senin oğlun da Abdülmuttalib'in yetimine iman etmiş. Ana beyninden vurulmuşa dönüyor. Şimdi benim oğlum, Ümeyr'in oğlu, Abdudar oğullarının en gözde genci, Bilallerle, Ammarlarla, Yasirlerle aynı dine mi inanmış? Evet diyor. Ve o gün Hünas yatmadan Mus'ab'ın gelişini bekliyor. Mus'ab da Darul Erkam'da her gün adeti üzere oraya gider. Efendimizle orada buluşur, gelen ayetleri dinler, gecenin ilerleyen saatlerinde evine gelir. Geldiği anda anası yatmamış onu bekliyor. Ey Mus'ab der, huzuruna çağırır. Anında sorduğu soru, duyduklarım doğru mu? Mus'ab ne diyecek? Anlamıştır sorunun ne maksatla sorulduğunu. Evet doğru diyecek. Peki sen bunu nasıl yaparsın diyecek. Orada Mus'ab, bir Müslüman gibi anayı da kurtarmanın gayret ve mücadelesini verir. Ama ana kapıları kapatmıştır. Ve o oğlunu ikna etmeye çalışır. O oğlunu bu işten vazgeçirmeye çalışır. Ama Mus'ab ikna olur mu? Ve o gece bir şey olmaz. İkna süreci bir müddet gider. Ana her gün çağırır oğlunu, bazen analık şefkatiyle, bazen analık gadabıyla, bazen başka şeylerle oğlunu ikna etmeye çalışır. Bir sürü sözler konuşulur. Ama Mus'ab'da hiçbir değişiklik yok. İknalar karşılık bulmayınca ikinci süreç ortaya çıkar. Bu sefer tehditler savrulur. Yapmazsan şunu yaparım. Yapmazsan eve hapsederim. Yapmazsan gözünün yaşına bakmam, seni kırbaçlara mahkum ederim. Mus'ab'da yine de bir taviz yok. Ve o süreç başlar. Kılına dahi zarar gelmesini istemeyen ana Hünaz, şimdi kendi öz evladını kendi kölelerine kırbaçlattıracaktır. Bu nasıl bir şey dostlar? Aslında Hünas'ın tavrı da bize çok söz söyler, biliyor musunuz? Bugün biz de bazen bu işi yaparız, bazen de görürüz etraflarda. Analık ya da babalık şefkatiyle çocuklarımızı Allah'tan esirgeme gibi bir yanlışa kapı açıyoruz. Sanki biz haşa, yüz binlerce kez haşa, Allah'tan daha fazla evlatlarımıza merhametli olacakmışız gibi davranıyoruz. Farkında olarak ya da olmayarak. Bu aslında bir yönüyle Allah'a karşı itimatsızlıktır. Teslimiyet bunu gerektirmez. Teslimiyet Meryem gibi davranmayı gerektirir. Hünas'ın bu tavrının altında yatan şey de budur. Allah'tan evladını esirgemek. Bu öyle bir hastalıklı tavırdır ki neticesi işte Hünas'ın vardığı noktaya varır. Ve Mus'ab'ı vazgeçirme adına kırbaçların mahkumu eder. Günlerce. Ara ara nükseder, ara ara azalır. Ara ara faslalar verilir ama buna rağmen devam eder. Ama hiçbir işkence, hiçbir tehdit Mus'ab'ı yolundan vazgeçirmez. Ana Hünas bakar ki yine olmadı. Bu sefer başka bir süreç başlayacak. Nedir? Çağırır Mus'ab'ı. İki tercihim var. Ya ananın serveti ya Muhammed'in dini. Eğer Muhammed'in dinine gidersen benden bundan sonra hiçbir şey görmeyeceksin. Evinde de kalma, git ne yaparsan yap. Mus'ab tamamdır. Evi de terk eder. Aşı da terk eder. Zaten eş yoktur o günler. Darul Erkam'a gelir ve orada gecelemeye başlar. Şimdi buradan Akabe'ye bir merdiven dayayın. Akabe'de neden Allah Resulü Yesrib'in talebi üzerine Mus'ab'ı seçti? Cevaplarından bir tanesi budur. Ne gönlünde dünya sevgisi, ne gelecek kaygısı. Bana davam lazım, davam diyen bir yiğit ancak Yesrib gibi bir coğrafyayı Medine kılabilirdi. Dünyalık namına her şeyi tatmış, bir gün imanla tanıştıktan sonra her şeyi elinin tersiyle itmiş, ben imanın yolunda olmalıyım diyerek iman yolunda bir mücadeleye başlamış. Öyle biri olmalıydı ki sarsılmadan yürümeliydi. Ama bu kitaplardan öğrenilmezdi. Bu bizzat hayatın içerisinde mücadele vererek, bedel ödeyerek, hayatın içerisinde terleyerek olurdu. Mus'ab da onu yapmıştı. Neden Mus'ab seçilmiş? İşte cevabı burada. Cevaplarından bir tanesi, tabii geleceğiz diğer cevaplara. İşte Mus'ab böyle bir süreç geçirdi Mekke hayatında. Darül Erkam'a geldi ve orada kalmaya başladı. Ve tarihler nübüvvetin 5. yılını gösteriyor. Miladi 615. Artık davet çıkmaza girmiş. Baskılar, işkenceler, şantajlar, her gün yeni bir yerden haber geliyor ve Efendimiz bu manada ciddi sıkıntılar çekiyor. Ne yaptı Allah Resulü? Topladı bir grup ashabı. Hadi dedi, Habeşistan'a gidin. İlk Habeşistan hicreti. Nübüvvetin 5. yılı, kaç kişi? 15 kişi. 11'i erkek, 4'ü kadın. Peki kim bunlar? Aslında kimliklerini öğrendiğimiz zaman Habeşistan hicretinin genel mantığını daha iyi öğreneceğiz. Bu 15 insanın 3 tanesi 1, 12 tanesi 1 olarak değerlendirilmeli. Ancak kimliklerini böyle anlarız. 3 tanesinin ortak paydası mevaliden olmalarıdır. Yani köleydiler eskiden, daha sonra kölelikten azat ettiler ama yine de hür insanlar gibi değillerdi. Yani mesela o günün kurallarına göre bir mevali bir hür kadınla evlenemezdi. Ama bir mevali köle pazarında mal gibi alınıp satılmazdı. Çünkü o köleden bir basamak üstteydi. İşte Habeşistan'a hicret eden 15 Müslümandan 3'ü mevaliden oluşuyordu. Bunlardan biri hepinizin iyice tanıdığı bir isimdir. Abdullah İbni Mesud'dur. Biri Amr İbni Rebi'adır. Biri de onun hanımı Leyla binti Ebu Hasme'dir. Bu son ikisi Hazreti Ömer'in köleleridir. Azatlıklarını aldıktan sonra Habeşistan'a hicret etmişlerdir. 15 kişiden 3'ü böyle. Ya diğer 12'si? Diğer 12'si var ya dostlar. Şimdi isimleri ben sayacağım size birer birer. Habeşistan hicretinin mantığını anlamamız için bizler için önemli bir bilgi bu. Mekke'nin en asilleri, en soyluları, en zenginleri toplum içerisinde en itibar edilen isimleridir. Bu kafilenin başkanı Beni Ümeyye'den biridir. Hazreti Osman'dır. Hanımı Allah Resulü'nün kızıdır. Rukiye validemizdir. Hatta Efendimiz onları yolcu ederken şöyle arkalarından yaş dökmüştür gözlerinden. Selam olsun Osman'a ve hanımına. Lut'tan sonra ailesiyle birlikte Risalet yolunda hicret eden bir iman ailesidir demiştir. Biri bu. İkinci isim yine Beni Ümeyye'den. Kim? Ebu Huzeyfe İbni Utbe. Bu zat Hind'in kardeşidir. Utbe İbni Rebi'a'nın oğludur. Mekke'nin en asillerinden bir tanesidir. Hanımı kim biliyor musunuz? Beni Abdüşems'ten. Süheyl İbni Amr'ın kızı Sehle'dir. Bu nedir biliyor musunuz? Bu listeyi ben okuyacağım sonuna kadar. Aslında şimdiye kadar siyerde bildiğimiz bilgilerin aksine söylenmiş bir şeydir. İslam kölelerin ya da zayıfların sırtıyla yükselmemiştir. İşte delili buradadır. İslam toplum içerisinde ağırlığı olan insanların eliyle yükselmiştir. Üçüncü şahıs Beni Esed, Zübeyir bin Avvam, o topluluğun içerisinde. Onun nasıl biri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Dördüncüsü Beni Zühre'den Abdurrahman İbni Avf, Mekke'nin en zengin tüccarlarından biri. 5. sene Habeşistan yolunda. 5. şahıs Beni Mahzum'dan. Beni Mahzum kim? Ebu Cehil'in kabilesi ve bu onun amcasının oğlu Ebu Seleme İbni Abdül Esed ve hanımı Ümmü Seleme. Ümmü Seleme validemiz ileride peygamber evinin gelinlerinden olacak. 6.'sı Beni Cumha'dan Osman bin Mazun. 7.'si Beni Amr'dan Hatip İbni Amr. Hatip İbni Amr kim? Süheyl'in kardeşi. Süheyl İbni Amr'ın öz kardeşi. 8.'si Beni Hilal'den Süheyl İbni Beyda ve 9.'su Beni Abdudar'dan Musab İbni Umeyr. 9 şahıs saydım, 3 de hanım, toplamı 12. 12 insan Mekke'nin en asilleri, en zenginleri, en itibar görenleri. Peki şimdi anladık mı Habeşistan hicretinin genel mantığını? Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hicrette özellikle bu insanları gönderirken daha dün toplum içerisinde el üstünde tutulurken iman ettikten sonra ayaklar altına düşen ve özellikle de akrabaları tarafından rencide olan bu insanlara bir nefes alsınlar diye gönderiyor. Birinci Habeşistan hicretinin genel mantığı budur. Peki, asıl burada bir soru sormamız lazım dostlar. Mus'ab Medine'ye tek başına gitti, Yesrib'i Medine etti. Neden Habeşistan'a 15 kişiyle gitmesine rağmen Habeşistan Medine olmadı? Bu soruyu sorma hakkımız var değil mi? Bu soruyu sorma hakkımız olduğu gibi yükümlülüğümüz de var. Çünkü aslında biz Habeşistan hicretinin mantığını ve Yesrib'in mantığını ancak bu soruya doğru bir cevap verdikten sonra anlayabiliriz. Kıyaslayalım mı Habeşistan'la Yesrib'i? Avantaj yönü itibariyle kıyaslasanız hep Habeşistan avantajlıdır. Neden? Çünkü siyasal olarak da, sosyal olarak da Habeşistan yüzlerce kat daha avantajlıdır Medine'den, o günkü ismiyle Yesrib'den. Yesrib'de 3 tane Yahudi kabilesi var, 2 tane Arap kabilesi var. Yahudiler nüfus itibariyle az olmasına rağmen Arapların üzerinde hegemonyası var. Araplar iki kabile birbirleriyle kanlı bıçaklı. Zavallı Mus'ab bunun içerisine girecek, bu 5 tane ateşin arasında İslami daveti götürecek. Yahudilerin binlerce entrikasına rağmen. Peki Habeşistan? Habeşistan'da adil bir kral var. Hristiyanlar orada, Hristiyanlar Yahudilere nazaran Müslümanlara daha yakındır, bunu Kur'an söylüyor. Onlarla ortak yönlerimiz daha fazladır. Birçok noktada biz o kolaylıklardan istifade ederek orada daha fazla söz söyleme zemini bulabilirdik. Ama bunca avantaja rağmen neden Habeşistan olmadı da Yesrib oldu? Başka bir şey daha var. Mus'ab Yesrib'e bir başına yürüdü. 12 tane Evs ve Hazreç'ten gelen ilk Müslümanların talebi üzerine Efendimiz onlara Kur'an öğretmeni olarak Mus'ab'ı verdi. Ama bakın burada Habeşistan'a yürüyen insan sayısı 15'tir. Ve bu 15 insan o güne kadar Müslüman olanların en alimleridir. Darül Erkam'da 5 sene biçmiştir bunlar. Bilmedikleri ayet yoktur. Hepsi öyledir. O Hazreti Osman'dan bahsediyoruz. Peygamberin evinden bir kızdan, Rukiye validemizden bahsediyoruz. Buna rağmen Mus'ab neden Habeşistan'da bir başarı sağlamamıştır da Yesrib'de bir tek başına başarı sağlamıştır? Neden? Nedenini ben söyleyeyim dostlar. Mikrofon bende olduğu için ben söyleyeyim. Allah Resulü Mus'ab'ı Habeşistan'a gönderirken dönmek üzere göndermişti. Ama Yesrib'e gönderirken ölmek üzere göndermişti. Eğer bir yere siz dönmek üzere giderseniz orası Yesrib'ken Medine olmaz. Habeşistan olarak kalır. Ama ölmek üzere giderseniz orası Yesrib'se bile Medine olur. İşte bu meselenin bizim dünyamıza söylediği en temel mesaj budur. Bunu Mus'ab hayatıyla bize söylemiştir. Bugün biz yaşadığımız toplum ne olursa olsun, eğer yaşadığımız bu toplumu Habeşistan olarak görüyorsak burada Medine'ler inşa edilmez. Öğretmeniz, Anadolu'nun bir vilayetine gittik. Memuruz, Anadolu'nun bir vilayetine gittik. İmamız, Anadolu'nun bir köyüne gittik. Gittiğimiz yeri Habeşistan gördüğümüz müddetçe orada hiçbir şey yapamayız. Oraya gittiğimizde 3 gün bile kalacaksak gemileri yaktığımız anda ancak orada hizmet edebiliriz. Mus'ab'ın bize verdiği mesaj budur işte. Bizi dinliyor Avrupa'nın dört bir tarafından kardeşlerimiz. Onlara da söyledim. Avrupa'da Mus'ab olmak diye bir ders vermiştim onlara. Habeşistan gördüğünüz müddetçe bu toprakları Habeşistan olarak kalacak. Ne zaman Yesrib olarak gördünüz? Bavulları kaldırdınız. Biz burada öleceğiz. Biz bir kurban nesiliz ve bizden sonrakilerin yetişmesi için kendimizi feda edeceğiz. Dediğiniz anda Yesrib'ler Medine olacak inşallah. Yoksa biz 25 sene bile kalsak halen dönme hesapları yapar, ne dönebiliriz ne kalabiliriz. Ve o topraklar da Habeşistan olarak kalır. İşte Mus'ab bize der ki, ey bu çağda yaşayan Müslüman, yaşadığın toprak Habeşistan değil Yesrib olsun. Yesrib olsun ki Yesribler Medine'ye dönüşsün. Allah coğrafyalarımızı Medine kılsın inşallah. Önce yüreklerimizi Medineleştirsin. Yüreklerimizde Darul İslamları hakim kılsın. Evlerimizde Darul İslamlar olsun. Evlerimiz Darul İslam olsun ki toplumlarımız da onlardan nasiplenip Darul İslam'a kapı açsın. Allah bunu hepimize nasip eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.